Welkom in het tweede uur van Jazz Meeting. Jazz Meeting bestaat alweer 20 jaar. En we hebben net kunnen luisteren naar The Last Farewell van Roger Byrne. Roger Byrne, die kennen we eigenlijk ook wel. Want die hebben we ontmoet in The Cactus, ik dacht in 2006. Hij is in 2009 aan kanker overleden. Roger Byrne was een veelzijdig muzikant, meester vibrafonist, pianist, keyboardist. En dit was dan van een trilogy, dat is samengesteld onder andere door Jimmy Heslip. Een tribute to Roger Byrne en Shapes. En Shapes bestond uit Dave Dirge, Mike Higgins, Andy Suzuki en Dean Taba. Het volgende nummer is Let's Roll. Dat is een nieuw nummer van Richard Smith. Gitarist die eigenlijk Dave Dirge verving in 2006. Toen Roger dus met Shapes kwam. Was Richard Smith daar. En wij kennen Richard Smith dus ook uit 2006. Vorig jaar heeft Richard Smith kanker gehad. En in die tijd dat hij dus moest herstellen, heeft hij dit nummer gemaakt. Let's Roll van Richard Smith. Gaan we zo naar luisteren. We gaan straks ook luisteren naar Ark of Twilight met Roger Byrne. En mondharmonica speler Tolk Allestad. Die was daar ook vaak bij Shapes. Waar Roger Byrne dus ook heel veel contacten mee had met een pianist uit Indonesië, Dwiki Darmawan. Daar wilde hij samen World Peace Orchestra, daar wilde hij dus mee verder samen met Dwiki. Maar dit is dan de nummer van Dwiki Darmawan, Boris Zavoldelli, Marcus Reuter en Asaf Sirkis met You'll Never Be Alone. Fragile van de gitarist Peter Thijs. Hij komt met zijn groep naar Jazz Rock Café Metropool in Hengelo, 22 april. Daarvoor kunnen we luisteren naar Face to Face van Frans Vollink en Sebastian Cornelissen. En beginnen met Let's Roll van Richard Smith. Hi, this is Richard Smith for Jazz Meeting. Thank you. Ark of Twilight van Roger Byrne en Tolk Alastad. We gaan verder straks met Dance van Tinkball Trio. Wij hebben de groep op de trio ontmoet op Jazzfest Gronau in 2015. Een internationaal trio met een Zweedse pianist, een Cubaanse bassist en een Duitse drummer. En dan Goldflake van pianist, componist voor film, muziek en nationale televisie, arrangeur en filmmaker Tycho Pierhagen. The Shadow of Your Smile van Europe First Lady of Jazz, Rita Reis, met haar trio van Pim Jacobs. En we beginnen met een Top Fusion Band van eigen bodem, Sera Fusion met My Friend. Thank you. when you are gone. Will color all my dreams and light, but Het mooie nummer Dance van Tinkball Trio. We zijn alweer aan het laatste nummer gekomen van de tweede uur van Jazz Meeting. En we gaan eruit met Morning Song van Randy Brecker, trompetist en buglespeler. Speelt onder andere jazz, rock, R&B enzovoort. Tot volgende week, woensdag van 7 tot 9. Tot jazz! Okay, hi, this is Randy Brecker and you're listening to Jazz Meeting. Check it out. Thank you.